ख्वाब है तू नींद हूँ मैं दोनों मिले रात बने रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी आगे से बांधा है ख्वाबों को तेरे मैं ना जहां चाहूं ना आसमां चाहूं आजा हिस्से में तू मेरे तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी है तूने जो जाना है हूँ भी नहीं भी हूँ मैं वो चाहोगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे चाहो तो वादा ये ले लो तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी